Jacek Furga ze Związku Banków Polskich. Oni nie będą mogli wziąć złotówka, bo przedkładają zaświadczenia, że zarabiają właśnie czy w koronach szwedzkich, czy w norweskich. Polskie banki z reguły nie oferują kredytów w walutach innych niż dolar amerykański, frank szwajcarski czy euro. Z obecnej oferty wynika, że na kredyt w funtach brytyjskich będzie można liczyć tylko w jednym banku. Ekonomista Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu uważa, że nowe przepisy to jest uderzenie w klientów. To kolejny krok w kierunku takiego państwa, które nie wierzy w swojego obywatela i nie daje mu żadnego wyboru. Na pewno tłumaczenia będą się opierały na tym, że zmniejsza się ryzyko, ale to można powiedzieć ma bardzo krótkie nogi, co na dłuższą metę ma tragiczne konsekwencje, bo społeczeństwo nie akceptuje wtedy pojęcia ryzyka, wydaje mu się, że wszystko jest bezpiecznie i pewnie, jak w socjalizmie. Kredyty w obcych walutach stanowią obecnie jakieś 0,5% zaciąganych zobowiązań. Wrze na Bliskim Wschodzie. Wczoraj wieczorem izraelscy żołnierze odnaleźli ciała trzech porwanych i zamordowanych nastoletnich żydowskich osadników. Władze Izraela o zbrodnie oskarżają radykalną palestyńską organizację Hamas i zapowiadają bezwzględny odwet. Palestyńczycy z kolei odpierają zarzuty i ostrzegają, że działania zbrojne przeciwko nim będą, tu cytat, otwarciem wrót piekielnych. W studiu jest Marcin Pośpiech, który zajmuje się tym tematem. Marcin, władze Izraela zapowiadają zdecydowaną akcję, czy ona już się zaczęła? Tak, dokładnie. Jak donoszą światowe agencje, dzisiaj izraelskie lotnictwo zbombardowało 34 cele w strefie Gazy. Nie ma ofiar śmiertelnych. Dwie osoby mają być lekko ranne. Wcześniej domy dwóch Palestyńczyków podejrzewanych o dokonanie mordu na młodych Izraelczykach zostały wysadzone w powietrze. Władze Izraela nie pozostawiają złudzeń. Cel akcji jest jasny. Chodzi o zniszczenie Hamasu. Tak mówi rzecznik premiera Izraela Mark Regev. Niestety po raz kolejny Hamas pokazał, że w każdym izraelskim mężczyźnie, kobiecie, a w tym przypadku w dzieciach, widzi cel swojego terroru skierowanego przeciwko Izraelowi. Ale jak przekonuje palestyński polityk dr Mustafa Barghouti, winny śmierci trzech nastolatków nie jest Hamas, a izraelski premier. Łamiąc prawo, wysłał on nielegalnie tych chłopców jako osadników do nielegalnych osiedli. Co więcej, w trakcie ich poszukiwań zginęło 10 Palestyńczyków, w tym co najmniej trójka dzieci. A w Izraelu trwa teraz pogrzeb trzech zamordowanych nastolatków. Więcej o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Niedobór witaminy A każdego roku zabija setki tysięcy dzieci na całym świecie. Problem dotyczy głównie krajów biednych. Rozwiązaniem może okazać się modyfikowany genetycznie banan, który niedługo zacznie być testowany na ludziach w Stanach Zjednoczonych. Prace nad nim trwały 9 lat. Super banan zawiera bardzo dużo karotenu, który jest źródłem witaminy A dla człowieka. Jeśli próby kliniczne przyniosą rezultaty, uprawy w Ugandzie rozpoczną się za 6 lat. Twórca Microsoftu, Bill Gates, przeznaczył na te badania 10 milionów dolarów. Przeciwnicy GMO krytykują projekt, dopatrują się w nim sposobu na rozpowszechnianie modyfikowanej żywności pod przykrywką walki z głodem. Kolejne informacje w Trójce o 16. Zapraszamy. W nocy będzie dość pogodnie, choć nad ranem mgły od 8 do 11 stopni. Jutro dużo słońca, ale po południu zacznie się chmurzyć i będzie lokalnie padać. Możliwe także burze. W Augustowie 18, w Warszawie 22, w Rzeszowie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo Roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11.45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do inoksowej lodówki Amika o wysokości 170 cm za 1199 zł dostaniesz 166 puszek Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witamy, ale ponownie. Ponownie. I tak. Może mamy dla kogoś teraz złą wiadomość. Kto że właśnie stracił ktoś godzinę prawie audycji naszej. I myślę, że na wszelki wypadek powiemy raz jeszcze, że w lipcu i w sierpniu słyszymy się już o 14. Na wszelki wypadek jednak, gdyby ktoś dopiero teraz włączył. Witają Państwa ponownie Anna Gacek. Ponownie Wojciech Mann. Iwanka Kunewa przy konsolecie i Halinka Wachowicz. Proszę Państwa, podwójna tonacja spowodowała, że dzisiejszy temat jest o tym, co jest duże, długie, tak jak długie są dni, tak jak długa jest ta audycja i koniec porównań. No i ja pozwoliłem sobie teraz przygotować utwór na otwarcie tej drugiej godziny. Nie będzie to może ani w twoim ulubionym stylu, ale w moim tak. Government Mule, czyli granie soczyste, a tytuł utworu bardzo odpowiedni, bo Larger Than Life. Jakby to na polski przełożyć? Będziemy myśleć. Będziemy myśleć. No to będziemy myśleć i słuchać. Concentrate, you'll just come to me. won't take much. Looking down at yourself, you think you know something. Ciągle się głowię nad tym Larger Than Life, bo to często tak jest, że się rozumie zwrot. Ale znaleźć odpowiednik? Gdyby państwo mieli dobry pomysł, 71335 albo man@polskieradio.pl. Government Mule na temat tego, że jest większa audycja. Nie się boję cokolwiek powiedzieć, bo pewne skojarzenia tu fruwają w powietrzu. Ja nic tu nie widzę, panie Wojtku. No i żeby dobrze. Żeby coś fruwało. I dobrze. Ale chciałam dokończyć to zdanie i musiałam się powstrzymać. No to właśnie, przejdźmy. Disc-jockeyki. Chociaż to jest piosenka, ta, która za chwilę ode mnie, z etapu działalności zespołu, kiedy mocno się skupiali na tym, co krąży mi po głowie i co gdzieś tam pojawia się jako niechciana dwuznaczność dzisiejszego tematu. Nie mam pojęcia, tematu. O czym mówisz. A dlaczego się pan uśmiecha? Bo jest pan szczęśliwym człowiekiem? Jestem pogodnym człowiekiem, tak. Jeden ze słuchaczy zapytał mnie, przetrzymałam to pytanie do teraz, zapytał mnie wysyłając mail, co właściwie pan ma do zespołów Kazabian i Kings of Leon? Żeby pan się łaskawie wytłumaczył z tej niechęci. Kings of Leon lubiłem, ale potem przez nadmiar zachwytu z twojej strony jakoś tak mnie to zaczęło denerwować. Czyli to moja wina jest? Tak, a Kazabiana nie lubię. Za dużo plumkania prądowego. I nazwa moim zdaniem nie w porządku. No to szczęśliwie wybrałam jednak Kings of Leon. Dobrze. I to jeszcze z takich czasów, kiedy panu mogli się podobać, ponieważ lepiej. Wtedy jeszcze nas nie było, panie Wojtku. To i są dość starzy. We'll be right back. but not so nice, but sex sells so cheap. Dobrze, Kings już... of Leon, Slow nie. Night So Long, żeby tak. jeszcze się wszystko zgadzało, jeśli chodzi o temat. Otrzymaliśmy też propozycję tłumaczenia zwrotu Larger Than Life. Stawka większa niż życie. Wszystko bardzo pasuje, oczywiście. Po prostu Warren Haynes znał Klossa i dlatego tak zatytułował ten utwór. Ja chciałabym, panie Wojtku, ja rozpocznę wprowadzenie, znaczy ja wprowadzę w pana kolejny wybór muzyczny. Tak? Bo to jest tak, że przed chwilą graliśmy piosenkę z płyty z pięknym kwiatem na okładce. Mm-hmm. A za chwilę zagramy piosenkę z płyty na okładce, której jest trumienka. Podpatrzyłaś. I to pokazuje... Ale estetyka okładki niekoniecznie określa zawartość. Ale tu akurat... Trumienka może oznaczać smutek, zadumę, tęsknotę. Ból. To już mówię o sobie za chwilę. Ból będzie dla ciebie tak. Mało tego, jest to, że tak użyję makaronizmu, pain down do utworu, który w ubiegłej godzinie nadałaś, All Night Long, bo ten tytuł różni się od twojego tytułu jedynie maleńką korektą środkowego słowa. Nie All Night Long, tylko All Nightmare Long. Chodzi o jakąś nocną zmorę, o koszmar. Nie musi mi pan tłumaczyć. Nie muszę, Wojtku. Tak? Nie. No to dla wszystkich stęsknionych mocniejszego grania, w związku z tym, że długość jest tematem, to będzie Długa Noc i Metallica. We'll be right back. from the wreckage one more time. Horrific memory twist the mind. Dark, rutted, cold and hard to turn. Path of destruction, feel it burn. Still life, incarnation. Still life, infamy. Hallucination, heresy. Still you run, what's to come? We hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Feel us breathe upon your face. Feel us shift every move we trace. Hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Yeah. Luck runs. I can crawl again, but your luck runs out. Down all night. proszę, jak było zaskakująco długo i przyjemnie i metalowo. Chciałam powiedzieć, że znalazłam tam gdzieś melodię, ale skłamałabym. Nie słuchałaś uważnie. Krzysiek napisał, słusznie mówiąc, że Larger Than Life stosuje się jako zamiennik takich słów jak amazing czy incredible, że coś takiego jest nadzwyczajnego. Zresztą polskie słowo nadzwyczajny również to określa. Ponadzwyczajny. Ale potem odniesienie do Warrena Haynesa i do kawałka tekstu już nam nie pasuje, bo chodziło o to, że nie o czym naprawdę śpiewa Government Mule, tylko że Larger Than Life pasuje do długiej tonacji. O właśnie, i tak. Na tym zamkniemy sprawę. Skoro długa tonacja, już o tym mówiłam w poprzedniej godzinie, to jest okazja, żeby zagrać kilka piosenek, które no nie mają szans pojawić się w czasie naszych takich zwykłych, uwagi na ich trwanie, godzinnych spotkań. No ta ma 8 minut 25 ojej, sekund. Ale żeby nie było nudy. Ona się rozwija powoli, aha, ale rośnie. I rośnie pięknie. Tak. A myśl o tym, że jutro będę już ją śpiewać na żywo na koncercie, to naprawdę sprawia, że... No już znowu zrobiłaś kawałek prywatny. No cóż na to poradzę. Ale myślę, że ta piosenka się spokojnie obroni bez tutaj wszystkich moich westchnień. Ogromnie się cieszę, że wreszcie w takim paśmie mogę zagrać finał płyty Black Love zespołu Afghan Weeks z 96 roku płyta. Faded. Końcówki płyt Afghan Weeks zawsze muszą być wyjątkowe, takie właśnie podniosłe. No trochę takie Larger Than Life. I będzie rosło? Będzie rosło. Love is not my only crime, baby. Narastało, narastało, a potem się tak delikatnie rozpłynęło. Prawdziwy finał płyty. To się trochę rozszaleliśmy z tymi długimi utworami. No, ta druga godzina, jak to się mówi, dodała nam skrzydeł, nie cytując, skąd to wziąłem. Ale ja wrócę do atmosfery tonacji godzinnej, bo utwór będzie niezbyt długi. Trochę może nietypowy dla mnie, ale z uwagi na swój taki nastrój spokojny, ale tytuł oczywiście bardzo na temat. It's a long, long way. Jeżeli mamy czekać na krótką tonację, to it's a long, long way jeszcze całe 2 miesiące. It's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. You probably won't take no advice from me. I never took none myself, you see. It's just when you get older, you like to pass them on, but nobody's listening. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. Why do we make the same mistakes year after year, tear after tear, just when we've learned a lesson or two? It's the time when our life's almost through. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there before. I ain't trying to be no saint, shoot, I ain't even off and right, but I'm still here fighting that good old fight. So the only thing I'll say, don't give up on your dreams, or they will give up on you. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. It's a long, long way, and I've been there. Thanks for taking time to listen to an old man. Your time is a valuable thing. And I ain't trying to preach, I'm only passing by. And I hope you like the song that I sing. And it's a long, long way, 'cause I've been there. It's a long, long way, and I've been there before. And it's a long, long way, 'cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more. Gdyby państwo się zachwycili tą piosenką, to dodam, że zaśpiewał to Sissick Steve. Bardzo miły i taki oryginalny człowiek. Ja mam właśnie takie piosenki. Ja jestem fanką. Jesteś, tak? No to pora na to, co ty nadasz, a ja polubię. Będzie tak? Nie wiem. Wracam do wątku wieczności. Piosenka zatytułowana Forever Lost, czyli na wieki zgubiony. Ojej, o czym to może być? No właśnie, o czym to może być? Ale piosenka jest w melodii wakacyjna. I to jest utwór, który już ładnych kilka lat temu był takim, no, przeboik to jest chyba najlepsze słowo. Nie wielki hit, ale też piosenka, którą można było usłyszeć tu i ówdzie. I to jest zawsze tak, że myślimy sobie, jak to wszyscy grają, albo jak można to usłyszeć i o 8, i o 10, i o 15, to przecież po co to grać jeszcze raz? No ale minęło te 10 lat, odkąd zespół Magic Numbers miał właśnie ten przebój. To już można. To już można. I przyznam, że po tych latach zagrało mi to dzisiaj, bo postanowiłam sprawdzić, czy nie przynoszę tutaj jakiejś okrutnej dla siebie miny. No to przyznam, że zagrało mi to niczego sobie. Now that she knows he's 11 minut do końca audycji, ale nie będziemy się skarżyć, bo w kółko dziś powtarzamy, że mieliśmy o wiele więcej miejsca, 2 godziny od 14, stąd niezwykła trafność tytułu, który teraz zapowiem, Room to Move. Mamy czyli dużo miejsca. Mamy dużo miejsca. If you want a darling, here's what humans do. John Mayer sprzed lat na żywo, Room to Move, czyli miejsce. A tego miejsca nam już zostało właśnie niewiele, na jedną piosenkę od ciebie. Na jedną piosenkę. Czuję się, jakbym zapowiadała prehistorię, chociaż wcale data na to nie wskazuje, bo to już XXI wiek, ale zespół przepadł, zespół The Music. Domyślam się, że są słuchacze, którym w ogóle nic ta nazwa nie powie i pan jest w tej grupie właśnie. W tej grupie jestem, tak. Jak najbardziej. A posłucha pan na koniec dzisiejszej tonacji, jakie potrafili mieć świetne, energetyczne numery. Take the long road and walk it. To trochę o nas, jeśli nie pojedziemy na skróty teraz. No tak, a za tydzień o 14. Do usłyszenia. Kalosze są. Płaszcz. Ponton. Okej, chyba wszystko zapakowane, a zatem jedziemy na festiwal Open Air 2014. Przed nami 4 dni wypełnione koncertami, przedstawieniami teatralnymi i spotkaniami z pisarzami. Dużo czasu na dobrą zabawę. I na pracę. Program alternatywny. Już dziś z Gdyni. Jesteśmy przy infoboksie. A z nami karnety ostatniej szansy. Oczywiście. Od środy nadajemy z terenu festiwalu. Program alternatywny, festprogram i radiowy dom kultury. Do tego relacje i transmisje. audycję koncertów na naszej antenie. Do usłyszenia z Gdyni. Do zobaczenia na Openerze. Katarzyna Borowiecka, Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pomidory kiściowe na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 3,33 za kilogram. A o walorach pomidorów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Pomidory to bogactwo pierwiastków mineralnych, przede wszystkim potasu. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne pomidory kiściowe jedynie po 3,33 za kilogram. Pomidory kiściowe teraz 30% taniej, tylko 3,33 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na Grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. Rozgryźliśmy jak. Kup dwa Grześki i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w inną stronę świata. Szczegóły na grześki.pl. A ciebie dokąd dziś Grześkość poniesie? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 1 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Drogowcy mówią, że to nie jest ich problem. Policja apeluje o zdrowy rozsądek, a kierowcy stoją w długich korkach na autostradzie między Wrocławiem a Zgorzelcem. Uwaga, klienci PKO BP, internetowi oszuści, próbują wyłudzić dane, żeby mieć dostęp do kont. Bruksela nadal ogranicza się do deklaracji i ostrzeżeń. Znów nie ma decyzji o sankcjach wobec Moskwy w związku z wydarzeniami na Ukrainie. Kilka razy w miesiącu na A4 tworzą się kilometrowe korki. Powód? Wypadki. Pytanie, czy tak musi być, czy nie ma sposobu na rozwiązanie tego problemu, czyli szybkie rozładowanie zatorów na tak uczęszczanym odcinku jak Wrocław-Zgorzelec. Na razie mamy tylko kłótnie między służbami ratunkowymi a administratorem drogi. Tematem zajął się Andrzej Andrzejewski. Chodzi o opracowanie konkretnych rozwiązań, jak poprowadzić objazdy, gdy dojdzie do wypadku na przykład na 83 km autostrady. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu zastrzega, że tym powinna się zająć policja albo specjaliści w Warszawie. Są odpowiednie kompetencje i tego typu decyzje, które będą miały wpływ na powiat legnicki, są podejmowane centralnie. I faktycznie ustawę, która to reguluje, można różnie interpretować, ale ustawa nie zwalnia zarządcy autostrady z myślenia, ripostuje naczelnik sztabu legnickiej policji. Mam wrażenie, że oni się tylko kierują przepisami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego. A czasami jest potrzebny zdrowy rozsądek. Niestety po ostatnim spotkaniu ze służbami ratunkowymi zarządca autostrady zapowiedział, że nie opracuje systemu objazdów, dopóki nie zmieni się ustawa. A kiedy i czy zmieni się ustawa, tego nie wiadomo. To teraz lepsze informacje dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje, że w październiku będzie można płynnie przejechać autostradą A4 z Krakowa do Rzeszowa. Ostatni odcinek trasy między Tarnowem a Dębicą wybudowany jest w 75%. Zaawansowanie w tej chwili jest na etapie układania masy zarówno w warstwach wiążących, jak i w warstwach ścieralnych i wykończeniu obiektów mostowych. Jeżeli nie będzie jakichś przeciwwskazań pogodowych, czyli jakichś długotrwałych opadów deszczu, podtopień, to spodziewamy się, że w